रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यास यस्यास्य कमलगलतम जगत्पिबति विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम्बराकुरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वंदे श्री चैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरहित वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक सौ दसवां श्लोक पूर्व प्रसंग में श्री स्थाई भाव लहरी के अंतर्गत स्थाई भाव का वर्णन करते हुए ये जो अनेक अनेक समस्याएं थी उनका निरूपण कराए और उनका आप विवेचन किया कि भक्ति रस की एक विशेषता है कि सामान्य रस तो केवल सामाजिक में रहता है परंतु भक्ति रस अनुकार्य में भी है, माने मूल राधा कृष्ण में तो मूल रूप में है ही, वे तो रस रूप है ही। इसके बाद में जो नट नटी रंगमंच पर अभिनय कर रहे हैं वे भी भक्त हो सकते हैं, भक्त होंगे ही या भक्त हो सकते हैं, उनमें भी रस हो सकता है। इसके बाद में कवि में भी रस है, कवि के द्वारा और ग्रंथ के द्वारा सामाजिक जो है उनमें भी उस रस का स्थापन किया गया और उनमें भी रस है, तो सब में रस विराजमान है। जबकि लौकिक रस वह केवल सामाजिक में है और कवि में है, कवि भी सामाजिक के साथ में ही है, वह मूल अनुकार्य में नहीं है, अनुकार्य में केवल लष्ट है पैशन है दुष्यंत शकुंतला में, और वो जो मूल रस है वो मूल रस कहीं नट में भी नहीं है, नट केवल अपनी कला मात्र का प्रयोग कर रहा है, स्किल का प्रयोग कर रहा है और उसको तो जो भाव दोगे उस भाव का वो अभिनय कर लेगा, वो रस का पूरी तरह से आस्वादन नहीं कर रहा है। तो एक समस्या ये थी, दूसरी समस्या ये थी कि दूसरे के दुख को हम अपना दुख क्यों माने, दुख से तो हम दूर भागना चाहते हैं, दूर दुख क्यों माने। तो उसकी उसका ये कहा गया कि नहीं, भक्ति में साधारणीकरण हम पात्र के साथ में कर लेते हैं, अतः दुष्यंत शकुंतला के सुख दुख को हम अपना मान लेते हैं, तो अन्यथा किसी दूसरे के सुख दुख को अपना मानेंगे नहीं, और दूसरे के अंतरंग जो विलास है उसमें लज्जा का अनुभव होगा एक सत्पुरुष को, परंतु न तो हमारे मन में लज्जा है न भय है और न दूसरे के दुख को अपनाने की कोशिश है। इसलिए दूसरे का सुख दुख भी, क्योंकि मानव मन की एक सामान्य प्रवृत्ति का कवि वर्णन करता है, इसलिए हम उस पात्र के साथ में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। तीसरी जो समस्या थी, प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि दुख को हम सुख क्यों माने। जहां विरह विषाद इत्यादि दुख रूप हैं, उनको हम सुख रूप क्यों माने। इसका समाधान ये कहा कि नहीं, श्री कृष्ण आनंद रूप होकर के विराजमान, तो रस सदा आनंदात्मक ही है, उसमें वस्तु में अवस्तु का आरोप मात्र हो जाता है, उसमें विवर्त मात्र हो जाता है। और विवर्त का मतलब है पराकाष्ठा, विवर्त का मतलब है विभिन्न प्रकार की अलग प्रकार की चेष्टा, और विवर्त का मतलब है कहीं वस्तु में अवस्तु की भ्रांति हो जाना। तो सुख में दुख की भ्रांति है वो सुख रूप ही। सुख में दुख की भ्रांति मात्र होती है, तत्वतः श्री कृष्ण आनंद रूपी हैं और उनका विरह सुख भी, विरह भी परम आनंद रूपी है, क्योंकि विरह में भक्तों को आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे गर्म ईख के रस को जहां हम सहन नहीं कर पाते हैं, उतने अंश में हम एक घूंट लेकर के, एक सिप लेकर के कप को दूर कर देते हैं, गिलास को दूर कर देते हैं, परंतु जब तक सहन होता है तब तक उसको छोड़ा नहीं जाता है। उसकी बूंद बूंद ग्लास की, पूरे कप की पूरी बूंद बूंद हम चूस करके पी जाते हैं, जहां तक सहन होता है। जब सहन नहीं होता है तो उतने अंश में कुछ देर के लिए एक सिप लेते हैं, थोड़ा जीभ थोड़ी ठंडी हो जाए, फूंक मार करके उतना सा अंश थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर उसको सहन कर लेते हैं। तो केवल दुख रूप दिख रहा है, वो दुख रूप है नहीं, परम परम आनंद रूप ही है। ऐसे ही कृष्ण परम सुख रूप हैं, कृष्ण की भक्ति भी सुख रूप है। वो सुख रूप भक्ति हमको दुख रूप जैसी दिख रही है, जहां सहन नहीं होता है वहां पर जैसे कप को दूर किया जाता है फिर उसको लिया जाता है, ऐसे ही विरह को मैं ऊपर से कहीं आंसू और दुख की भी प्राप्ति होती है, और बाहर से तो दुख की प्राप्ति हो रही है, पर भीतर परम परम आनंद रूप की ही प्राप्ति होती है। तो जब तक हम में टॉलरेंस होती है तब तक तो हम दुख को स्वीकार करते हैं, जहां टॉलरेंस समाप्त हो जाती है वहां पर उस कप को, जैसे गर्म चाय को, गर्म कॉफी को, गर्म दूध को, तो दूध अमृत रूप है, दूध दुख रूप नहीं है। क्या दूध दुख रूप है? तो दूध दुख रूप तो नहीं है, दूध तो अमृत ही है, परंतु उसको भी गर्म होने के कारण जैसे हम कहीं दूर करते हैं, इसी तरह से विरह ऊपर से देखने में दुख रूप है और वो परंतु छोड़ा नहीं जा सकता है, वो इतना मधुर है कि वह हमको आकर्षित करता है। इसलिए रसकों ने तो बल्कि यहां तक कहा, हमारी किशोरी जी से किसी ने पूछा कि आप विरह को ज्यादा पसंद करती हैं कि मिलन को, तो उन्होंने कहा कि संगम विरह विकल्प वर में विरह न संगमस्तस्य एकस्यैव मिलने सकलम भुवनम तन्मयम विरहे। कि यदि कोई मेरे सामने ये विकल्प रखे कि संयोग बड़ी वस्तु है कि वियोग बड़ी वस्तु है, संगम विरह विकल्प ये ऑप्शन रखे, तो मैं ये कहूंगी कि विरह बड़ी वस्तु है। वर में विरह न संगमस्तस्य, विरह ही श्रेष्ठ है, संगम नहीं। क्यों? बोले एकस्यैव मिलने, मिलने में प्यारा एक रहता है, एक दिखता है, परंतु विरह में कण कण में मैं प्यारे के माधुर्य का दर्शन करती हूं, इसलिए विरह बड़ा है। इसलिए कबीर ने भी कहा कि विरह विरह मत कहो, विरह है सुल्तान, विरह ही सबसे बड़ा होकर के सुल्तान होकर के विराजमान है। तो विरह के भीतर आनंद है, तो जैसे कहीं कोई सीप में चांदी की भ्रांति कर ले, परंतु सीप सीप रहेगी, और चांदी को यदि कोई सीप समझ करके छोड़ दे कि ये तो सीप है उठा करके फेंक दो, शंख है उठा करके फेंक दो, तो दोनों ही ठीक नहीं है। सीप सीप का ही काम करेगी, चांदी चांदी का काम करेगी। सीप का कभी भी दान करने से चांदी के दान करने का पुण्य प्राप्त नहीं होगा। जो कूट काशापण है, कूट जो सिक्का है, उसका दान करने से जैसे दान का पुण्य प्राप्त नहीं होता है, कोई सीप में चंदी चांदी की भ्रांति कर रहा है और सीप दे रहा है तो उसको पुण्य प्राप्त नहीं होगा, बल्कि कहीं छल करने का दोष ही प्राप्त हो जाएगा, छल करने का उल्टा दोष प्राप्त हो जाएगा। फिर एक बात और कि चांदी की तो भस्म बनाई जा सकती है और वो आरोग्य में काम आ जाएगी, परंतु सीप में चांदी का भ्रम हो रहा है तो सीप की भस्म यदि कोई बनाए तो वो शरीर को फायदा थोड़ी करेगी। जितना फायदा करती है वो भी जिस रोग में फायदा करेगी उस रोग में वो फायदा कर देगी। बाद बाकी का चांदी की भस्म की जगह सीप की भस्म का जैसे औषध शास्त्र में प्रयोग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही दुख को यहां रस रूप नहीं माना जा सकता। तत्वतः ये रसी है, भक्ति रसी है, इसलिए उसको रस रूप माना गया है। सुखरूप है, इसलिए उसको रस रूप माना गया। दुख को सुखरूप नहीं माना गया, इसलिए दुख यदि होता तो उसको कभी भी सुख नहीं माना जा सकता था। अतः विरह दुख नहीं है। तो यहां पर दो तर्क दिए कि विरह मूलतः आनंदात्मक है, इसीलिए विरह इसमें प्रमाण रसकों का अपना व्यवहार है कि रसिक जन विरह के काव्य को भी बड़े चाप के साथ में पढ़ते हैं। विरह के काव्य को वे बड़ी रुचि के साथ में पढ़ते हैं और बार बार पढ़ते हैं विरह के काव्य को। यदि विरह दुख रूप होता तो उसको बार बार नहीं पढ़ा जाता, एक तर्क। दूसरा तर्क ये, विरह भी आनंद रूप है। जैसे सीपी का दान नहीं किया जाएगा, वहां पर जो कूट काशापण है, प्लास्टिक का जो टोकन मनी है, उसका दान नहीं किया जाएगा। टोकन मनी केवल सीमित व्यक्तियों के बीच में ही कहीं चल सकता है, हर जगह टोकन मनी नहीं चलेगा। ऐसे ही दुख रूप होता तो हर एक उससे प्रभावित नहीं होता, परंतु काव्य का जो रस है उससे सभी लोग प्रभावित होते हैं, इसलिए केवल दुख का वस्तु में अवस्तु का आरोप मात्र है, वो इम्पोज मात्र दुख किया गया, तत्त्वतः वो दुख नहीं है। सब लोग ग्रहण करते हैं और दुख का केवल अध्यारोप किया गया है, इम्पोज किया गया है। इन दो कारणों से विरह भी सुख रूप है, उसका बाहरी रूप दुख रूपा दुखात्मक होता है, परंतु भीतरी रूप परम सुखात्मक ही होता है। भीतरी रूप परम सुखात्मक ही वह होकर के विराजमान होता है। तो ये कई समस्याएं थी, उन समस्याओं का श्री रूप गोस्वामी जी ने अभी तक समाधान किया। श्री कृष्ण इतने मधुर हैं कि वे अपने तेज से रमेश माधुरी साक्षात्कारानंदाब्धे मप्यलम, उनके सामने श्री रमेश नारायण की जो माधुरी है वो भी अपि अलम, वो भी ब्रज गोपिकागणों को आनंद नहीं देती है। हमारे ब्रज में छाता के पास में एक जगह है पैठागाम, पैठा नारायण, वहां पर कभी आंख मिचौनी का खेल हो रहा है, श्री रूप गोस्वामी जी ने उसका वर्णन किया। हाँ गिराजपुर, हाँ हाँ हाँ हाँ गिराज जी के पास में, तो वहां पे रूप गोस्वामी जी वर्णन किया कि आविश कुर्वत वैष्णवी अपि तनुम यस्मै भुजै जिष्णुभिः गोपी नामे नंद नंदन जिशो भावोदय कुंचति। कभी श्याम सुंदर गोपियां आंख मिचौनी खेल रही हैं, छपा छिपी खेल रही हैं, और श्याम सुंदर किसी कुंज में जाकर के छिप गए और कह रहे हैं ढूंढो। अब श्याम सुंदर भले छिप गए हो, उनकी गंध तो चारों निकल रही है श्रीरंग की, तो गंध को सूंघकर के सारी गोपिकागण जो सूंघती हुई चली गई और कुंज में पहुंच गई। अब श्याम सुंदर सकपका गए कि लो अपन तो पकड़े गए और फिर यहां पर दाब देना पड़ेगा। तो आपने अपने आप को छिपाने के लिए जल्दी से दो भुजाएं और प्रकट कर ली। जैसे ही दो भुजाएं प्रकट की तो उनको नारायण रूप में देख करके सब पहचान गए कृष्ण ही हैं, परंतु फिर भी नारायण रूप में चार भुजा देख करके सब चरणों में प्रणाम कर रही हैं कि हे नारायण, हमको कृष्ण प्राप्ति हो ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो, हमें प्यारे हमारे मिल जा, प्यारे को हम ढूंढ लें, ऐसा कह करके हम आपको प्रणाम कर रही हैं और लौट करके चली आई। अब श्री प्रिया जी भी अलग अलग ढूंढ रही हैं, ढूंढते ढूंढते श्री स्वामी जी भी कुंज में पहुंची। तो जैसे ही कुंज में पहुंची अन्य गोपियों के आगे तो श्याम सुंदर की चार भुजाएं बनी रही, परंतु गोपियों राधा रानी के सामने जाते ही दो भुजाएं भीतर छुप गई, भीतर घुस गई हैं, पैठा में छपा करके दो भुजाएं छपाने लगे। स्वामी जी के सामने आप अपना छल नहीं कर सके, और उस समय श्री स्वामी जी तुरंत तुरंत पहचान गए और श्याम सुंदर उस समय हार गए। तो पैठा गोपीनाथ जो है, पैठा चतुर्भुज, उनमें चतुर्भुज रूप होकर के ठाकुर विराजमान है, परंतु दो भुजाएं कहीं छिपी हुई हैं। तो आविष्कुर्वत वैष्णवी मापि तनु, वैष्णवी तनु को श्री कृष्ण ने जब प्रकाशित किया, जिसमें भुजाई जिष्णु भी, अपनी जिष्णु माने अपनी जीतने वाली जो चार भुजाएं हैं उनको प्रकट किया, तो गोपी नाम है नंदन नंदन जिशो, श्री राधिका का जो नंदन नंदन के प्रति जो प्रेम है वो भावोदय कुंचती, सब गोपियों का भावोदय कुंचित हो गया, परंतु राधा रानी के सामने ऐश्वर्य कुंचित हो गया और वही द्विज रूप में श्री श्याम सुंदर किशोरी जी के द्वारा पकड़े गए और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए फिर जो भी आगे की लीला थी उस लीला के अनुसार हार मानते हुए और दाव देते हुए फिर विराजमान हुए हैं। तो ये रमेश माधुरी साक्षात्काराब्धिम अप्यलम, गोपीगण रमेश की माधुरी को देख करके भी वहां संतुष्ट नहीं होती हैं और वे संकुचित होकर के ही विराजमान होती हैं। परमानंद तादात्म्य रत्याधे अस्य वस्तुतः रसस्य स्वप्रकाशत्वम् अखंडत्वम् च सिद्ध्यति, श्री रस परमानंद रूप होकर के विराजमान है, भक्ति रस परमानंद रूप होकर के विराजमान, वो कृष्ण में भी विराजमान है, जो नट रंगमंच के ऊपर अभिनय कर रहा है वो भी भक्त हो सकता है और जो सामाजिक हैं वे भी भक्त हो सकते हैं और कभी भी भक्त है ही, इसलिए भक्ति रस सबके लिए रस रूप होकर के विराजमान, जबकि लौकिक रस जो कठिन चित्त हैं उनके लिए रस नहीं होगा, जो मूल पात्र हैं दुष्यंत शकुंतला उनके लिए भी रस नहीं होगा। सो रसस्य स्वप्रकाशत्वम, ये रस स्वप्रकाश है माने अपने आप प्रकाशित होने वाला है। स्वप्रकाश का तात्पर्य है जो किसी स्वजाती या विजातीय वस्तु के मुखापेक्षी होकर के अपने आप को प्रकट न करे, उसका नाम है स्वप्रकाश। न तो किसी वृद्ध वस्तु के सामने आने पर भी प्रकाशित हो और न अनुकूल वस्तु के आने पर ही वह प्रकाशित हो, ऐसा नहीं है। जो किसी अविरुद्धि या विरुद्ध वस्तु का की अपेक्षा न रखे, उसकी उसका रेलिवेंट नहीं हो और अपने आप को प्रकाशित करे, विरुद्ध वस्तु है तब मैं जब प्रकाशित होऊंगा, ऐसा नहीं है दिन है रात है तो दिन प्रकाशित होगा, ऐसा नहीं है। वो दिन हो या रात हो, वस्तु सूर्य अपने आप चमकेगा ही चमकेगा, उसे ये परवाह नहीं कि रात है कि नहीं, रात होगा तब मैं चमको दिन में नहीं चमको, ऐसा नहीं। सूर्य तो जहां चमकेगा वहां अपने आप ही प्रकाश हो ही जाएगा, तो वो उसे दूसरी वस्तु के कारण मैं प्रकाशित हूं, ये सापेक्षता उसे नहीं है। तो स्वप्रकाश उसे कहते हैं जो किसी दूसरे वस्तु के कारण प्रकाशित नहीं हो। और अखंडत्व, श्री भगवत भक्ति अखंड भी होकर के विराजमान है, अर्थात कहीं विरोधी वस्तु आने पर भक्ति समाप्त नहीं होती है, विरोध आने पर भी भक्ति समाप्त, अब विपरीत परिस्थिति आने पर भी भक्ति समाप्त नहीं होती है। तो भक्ति अखंड होकर के विराजमान है, ये नहीं कि सुख है तब तो भक्ति करने है, दुख है तो उठा करके माले झोली खूटी पे टाक दी, ऐसा भी नहीं, वो अखंड होकर के वो सदा विराजमान रहेगी। तो भक्ति का ये अखंडत्व निरंतर निरंतर सिद्ध होता हुआ चला जाता है। तो स्वप्रकाशत्वम अखंडत्वम च सिद्धति, और अखंडत्व ये भी अपने आप प्रकाशित होते हुए चला जाएगा। पूर्ण मुक्ता द्विधा भेदात मुक्त गौण रहते अपि भवेद भक्ति असो पेशो मुक्ष गौण तया द्विधा। अब जल्दी समाप्त करें, पूर्व मुक्ता द्विधा भेदात, पहले दो भक्ति के भेद निरूपण किए गए थे, एक मुख्य भक्ति और एक गौण भक्ति। जहां भक्ति अपने आप का पोषण करती है वो है मुख्य भक्ति, जहां भक्ति स्वयं तो बन जाए गौण और हास्य करुण रौद्र वीर भयानक अद्भुत विभत्स इन किसी अन्य रस को पोषित करे तो वहां पर हो जाएगी वो परार्थारति। तो वो परार्थारति जो है वो गौण बन जाएगी, अपने आप को तो छोटा कर लेगी और उन रसों को उस समय बढ़ाएगी। तो पूर्ण मुक्ता द्विधा भेदा, पहले जो मुख्य और गौण ये दो भेद किए थे, इनमें भवेद भक्ति रसो पेश मुक्त गौण तया द्विधा, भक्ति रस भी मुख्य रस और गौण रस दो के दो भाव से हो जाएगा। मुख्य रस पांच प्रकार के शांत दास सख्यवात्सल मधुर, और गौण रस सात प्रकार के हास्य वीर भयानक रौद्र करुण विभत्स और अद्भुत, ये सात गौण रस जो हैं वो विराजमान हो जाएंगे। पंचदा रते ऐक्यांग मुख्यस्त्वेक एहो देता है सप्तधा तथा गौण इति भक्त रसोष्टधा। अब यहां पर एक नई समस्या आई भक्त रस के विषय में कि भाई भरत मुनि ने तो आठ रस माने, अब यदि तुम आठ की जगह बारह रस कर रहे हो तो भरत मुनि का विरोध कर रहे हो, तो ये बात तो उचित नहीं है। ये बाणों की बड़ जो परंपरा है वो भरत मुनि की परंपरा, उसका खंडन हो जाएगा। माने यदि जो विदेशी क्रिटिक्स हैं साम्यवादी जो साहित्यकार हैं, उन साम्यवादी साहित्यकार विदेशी नास्तिक साहित्यकारों की दृष्टि उसमें भी भरत मुनि उनके अनुसार भी बहुत पुरानी है। भरत मुनि का जो आधुनिक विचारकों ने जो समय स्थापित किया वो भी बहुत पुराना, और भारत का नाट्यशास्त्र वह कहीं ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से भारत का नाट्यशास्त्र है, और पुराने जो मोनुस्क्रिप्ट्स जो मोनूमेंट्स मिले हैं, पुराने जो खंडहर मिले हैं, उन खंडहरों में पुराने खुदाई में बहुत सारे रंगमंच मिले हैं जो कि भरत मुनि के अनुसार बताए गए। तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के जो मोनूमेंट्स हैं उनमें भी भरत मुनि के बताए हुए हिसाब से रंगमंच वहां की प्राप्ति होती है। तो भरत मुनि तो बहुत पुराने हैं, तो अब रूप गोस्वामी के लिए कोई आधुनिक व्यक्ति आलोचक ये कह सकता है कि भाई रूप गोस्वामी तो 16वीं शताब्दी में हुए और भरत मुनि तो ईसा पूर्व दो शताब्दी पहले हुए तो उनके मत का कैसे खंडन कर रहे हो? और भरत मुनि तो आधार होकर के विराजमान है, पूरा रसशास्त्र भरत मुनि के ऊपर ही आधारित है। व्यभावान भाव व्यवचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये भरत मुनि का मूल रस सूत्र है, तो उसका तो खंडन कर नहीं सकते हैं। तो वे कहते हैं हम खंडन नहीं कर रहे हैं, रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं हम भावों का खंडन नहीं कर रहे हैं, भरत मुनि का खंडन नहीं कर रहे हैं। भरत मुनि ने आठ माने, हम भी आठ मान रहे हैं। तो सात तो अन्य रस और एक श्रृंगार रस की जगह हमने रति रस कर लिया और रति के फिर पांच भेद कर दिए, उसमें शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर, इन पांचों को मान लिया एक और सात जो है वो और हो गए। भरत मुनि का जो मत है श्रृंगार हास्य करुण रौद्र भयान कहा विवश करुण चेती रसा अष्टविधा स्मृता इत्यादि जो है भरत मुनि के जो वचन है उनको योग्य हम भी मान रहे हैं। तो पंचधा रतये की हमने जो पांच प्रकार की रति मानी थी वो उनमें क्या उन पांचों रतियों को एक मान लो, रति मान लो। भरत मुनि ने उसको श्रृंगार कह दिया, हम उसको श्रृंगार नहीं कह रहे हैं, हम उसको केवल रति कह रहे हैं, कृष्ण सेवा की काम इतना मात्र कह रहे हैं। मान राग भक्ति, इष्ट में स्वारस की परमाविष्टता, इसका नाम है राग, तो हम उसे राग रति कह रहे हैं, राग भक्ति मात्र कह रहे हैं। और इस तरह से भरत मुनि के मत का हम खंडन नहीं कर रहे हैं, भरत मुनि ने आठ माने हम आठ ही मानेंगे। तो ये बड़ों की एक बड़ी भारी पद्धति रही कि पुरानी जो पद्धति है उन पद्धतियों को उन संख्याओं को उन्होंने सर्वदा आदर दिया। अब यदि कोई ये कहे कि भाई हम चार संप्रदाय नहीं मानेंगे, हम तो आठ संप्रदाय मानेंगे, छह संप्रदाय मानेंगे, सो बात ऐसी ये उचित नहीं है। ये पुरानी पद्धति कहीं कुछ ऐसी ही रही है कि उसमें जो बड़ों ने जो कहा उस संप्रदाय को ही मान उनको ही हम मानेंगे, तो उनको अलग, तो कहीं गड़ियाओं में भी ये कहना कि नहीं माधव को अलग मानो हम तो अलग मानेंगे, फिर पुष्टमारी कहें कि हम अलग मानेंगे अपने आप को, कोई निम्बार की कहे कि हम तो सखी संप्रदाय अलग करके मानेंगे, यदि कोई ये कहे कि नहीं हम तो सिद्धार्थ द्वैत अलग करके मानेंगे, हरवंशी तो ऐसे तो बहुत सारे सिद्धांत हो जाएंगे, उनको कहीं ना कहीं चार के भीतर ही अंतर्भुक्त करना पड़ेगा, चार संप्रदाय के भीतर ही कहीं ना कहीं अंतर्भुक्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ों की जो पद्धति है। और श्री रूप गोस्वामी जी या कहीं कोई हमको आधुनिक नहीं बता दे और ये नहीं कह रहे कि ये पुराने मत का खंडन करने वाले हैं, इसलिए भी कह रहे हैं कि नहीं आठ जो भरत मुनि ने रस माने हम भी आठ ही मान रहे हैं, पांचों रतियों को एक मान लो, शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर इन पांच को एक मान लो और सात और हो गए, वीर हास्य करुण वीर भयानक विवस अद्भुत इन सात को अलग मान लो, तो आठ के आठ ही रहेंगे। तो ये सप्तधातु तथा गौण इति भक्त रसोष्टधा, सात गौण रस और एक मुख्य रस, इनको आठ रस को ही मानेंगे। अत्र मुख्यः पंचधा शांतः प्रीत प्रियांश वत्सलः, अब पांच जो हैं जो मुख्य रति है वो पांच मुख्य रति उनको हमने एक रति के ही पांच विभाग कर दिए। तो मुख्य रति पांच प्रकार से उत्पन्न होती है, शांत, शांत का तात्पर्य है कृष्ण को ब्रह्म और परमात्मा मानना, राग संबंध नहीं है, कृष्ण को ब्रह्म और परमात्मा मानना, ये हो गया शांत। प्रीति का मतलब है दास्य, लौकिक दास्य भाव, जीव ईश्वर का दास्य दास्य भाव नहीं, लौकिक लोक व्यवहार का, कि हमारे राजा हैं श्री नंद बाबा और नंद बाबा के ये हैं राजकुमार और मैं नंद बाबा के घर का एक सेवक हूं, इसलिए अपने घर के राजकुमार की मैं सेवा कर रहा हूं। तो यहां पर राजकुमार और दास इस तरह का जो भाव है वो श्री विश्वानंदिनी हमारी स्वामिनी हैं और हम उनकी दासी हैं, ये भाव लौकिक संबंध भाव उसको मान के चलेंगे। तो प्रीति प्रयांग में जहां पर हम छोटे नहीं हैं बल्कि हम उनके बराबर के हैं, ये सख्य भाव विराजमान है, उसका नाम है प्रयाण। वात्सल्य में हम कृष्ण से बड़े हैं, तो तीन स्थिति हो सकती हैं गणित की दृष्टि से, या तो कृष्ण से अपने आप को छोटा करके मानो, या बराबर का मानो, या बड़ा करके मानो। बस तीन ही संभावना है, तीनों संभावनाओं के द्वारा तीन प्रकार के रस हो गए। दास अपने आप को छोटा करके मानते हैं, सखा अपने आप को बराबर का मानते हैं, माता पिता अपने आप को बड़ा करके मानते हैं, और मधुरस्य और एक मधुर। मधुर में बस सारे भाव मधुर में एक साथ विराजमान है। सेवा का भाव भी है वहां, बराबर का भाव भी है, अर्धांगिनी होने का भाव भी कहीं विद्यमान है, और वहां पर परम परम सेवा ग्रहण करा करके प्यारे को सुख देना, मान करके और सेवा करवा करके प्यारे को सुख देना, ये भाव भी है। तो सभी प्रकार के भाव वहां पर एक साथ विराजमान है। तो मधुर रति में सब कुछ, सारे भाव एक साथ विराजमान है। तो मधुरश्चेत्यमी गया यथापूर्वम अनुत्तमा, ये यथापूर्व, ये पूर्व पूर्व की अपेक्षा पीछे पीछे वाला भक्ति वह अधिक श्रेष्ठ हो करके विराजमान हो जाएगी। इसी को बहुत विस्तार के साथ में कहीं प्रस्तुत किया गया कि शांत रति में एक भाव है कृष्ण निष्ठा, कृष्ण ही हमारे परम परम उपास्य हैं, ब्रह्म और परमात्मा ईश्वर रूप में भी विराजमान हैं, हम उनके अंश जीव हैं, इस तरह से कृष्ण में निष्ठा, और हमारी अंत में स्थिति कृष्ण में ही होगी, ये कृष्ण निष्ठा। फिर दूसरी हुई कृष्ण सेवा, इसमें दो भाव आ गए दास भक्ति में, कृष्ण निष्ठा भी कृष्ण सेवा भी, उससे बढ़कर के हुई सख्य भक्ति, इसमें एक और जुड़ गया कृष्ण निष्ठा कृष्ण सेवा, और एक और जुड़ गया वह है असंकोच बुद्धि। जो वात्सल्य भक्ति है उसमें तीन तो पहले के आगे, कृष्ण निष्ठा कृष्ण सेवा असंकोच बुद्धि, और लाल्यता पाल्यता ज्ञान और आ गया, और मधुर भक्ति में चार तो पहले के आगे, कृष्ण निष्ठा कृष्ण सेवा असंकोच बुद्धि लाल्यता पाल्यता ज्ञान और सर्वात्मना समर्पण, अपने आप का भी पूरी तरह से समर्पण। इस प्रकार ये यथापूर्वम अनुत्तमः, ये पूर्व पूर्व उसकी अपेक्षा न्यून है, और ये भक्ति सर्वोत्तम मधुर भक्ति ही सर्वोत्तम श्रेष्ठ होकर के विराजमान है। पूर्व पूर्व कनिष्ठ हो जाएंगे, अनुत्तम माने उत्तम नहीं है, कनिष्ठ हो जाएंगे, और मधुर भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी। अब आगे कह रहे हैं हास्योद्भुत तथा वीर करुण करुण रौद्र इत्यपि भयान का सभी विवत्सा इत गौरश्च सप्तधा, पहले निरूपण कराए थे ये सात गौण रस हैं। गौण रस इसलिए कहा गया कि भक्ति यहां पर गौण होकर के रही और इन रसों को प्रधान बना दिया, और प्रधान बनाया तो प्रधान कहना चाहिए, गौण क्यों करे हो? भक्ति यदि गौण हो गई और ये रस प्रधान हो गए तो इनको प्रधान कहना चाहिए, इनको गौण क्यों कह रहे हो? बोल भाई कभी कभी उपचार में गौणी भक्ति में इनको गौणी कह दिया गया, गौणी भक्ति के कारण इनको गौणी कह दिया गया। जैसे कहीं कहा जाता है कि मंचः क्रोशन्ति, मंच से अभी अभी ये बात कही गई थी, तो मंच थोड़ी बोलेगा, चेयर ने अभी अभी ये बात कही तो चेयर थोड़ी बोलेगी, चेयर पर्सन बोलेगा, तो चेयर पर्सन को चेयर कह के बोल दिया जाता है। ऐसे ही यहां पर गौ जिसकी गौण हो गई है, माने भक्ति जहां गौण होकर के विराजमान हो गई है, ऐसी रति को गौणी ही कह दिया गया। तो आधार आधे के अभेद के आधार पर इसको गौणी कह दिया गया, तत्वता वो प्रधान ही है, भक्ति तो हो जाएगी गौण, और हास्य करुण भी रौद्र ये रस हो जाएंगे कहीं प्रधान, परंतु इनको समानता के कारण, आधार आधे संबंध के कारण इनको इनमें अभेद कर दिया गया। जैसे कोई पी रहा है घी और कह रहा है कि आयु पेवामी, मैं आयु पी रहा हूं, क्यों? घी से आयु बढ़ेगी, तो ये आधार आधे संबंध हो जाएगा। कभी कभी गुण गुणी इनमें अभेद संबंध हो जाता है, जैसे नीला धावती, नीला घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा नहीं कहा गया, नीला दौड़ रहा है, नीला जीतेगा। तो कोई खेल रहा है, बोले नीली गोटी गोटी जीतेगी, नीला दौड़ रहा है, तो वहां गोटी नहीं कहा गया, वहां पर नील कह दिया गया। तो ये नील धावती। तो कभी कभी गुण गुणी में अभेद संबंध हो जाता है, आधार आधेय में अभेद संबंध हो जाता है, कभी कभी कार्य और कारण इनमें अभेद संबंध हो जाता है, कभी आधार और आधेय इनमें भी अभेद संबंध हो जाता है, कभी जाति और व्यक्ति इनमें भी अभेद संबंध हो जाता है। जाति को एक व्यक्ति ने बात कही, जाति के नाम पर उस बात को कह दिया जाएगा। इति भक्तरसो भेदात द्वयो द्वादश धोच्यते। तो भरत मुनि ने आठ कहा, परंतु हम 12 रस भी मान सकते हैं, और रति को उसमें रति के 5 भेद मान लेंगे तो 5 और 7 12 हो जाएंगे, अन्यथा एक भेद मानेंगे तो 8 के 8 ही रहेंगे, भरत मुनि 8 ही कहते हैं। वस्तुतस्तु पुराणादौ पुराणादौ पंचधैव विलोक्यते। अब यहां पर एक समस्या आई कि पुराणों में 12 रस का वर्णन नहीं है, पुराणों में केवल 5 रसों का ही वर्णन किया गया है। शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, इन 5 रसों का वर्णन किया गया, पुराणों में इन रसों का वर्णन नहीं किया गया, 12 रसों का वर्णन नहीं किया गया। तो आप इसको क्या कहेंगे? बोले भाई पुराणों ने जो 5 रस माने हैं वो मन की 5 वृत्तियों के कारण 5 भेद मान लिए हैं। इन रसों में कहीं विस्तार, विक्षेप, क्षोभ, पूर्ति और विकार 120 प्रकार का में दे रहे हैं कि पूर्ति, विकार, विस्तार, विक्षेप और क्षोभ ये 5 मन की दशाएं हैं, और 5 मन की दशाएं होने पर इन 5 मन की दशाओं के आधार पर केवल 5 रस मान लिए गए। जैसे शांत रस जो है उसमें पूर्ति है, पूर्ति माने हमको और कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए, शांत रस तब होगा जबकि संसार से पूर्ति, संसार जो है वो उससे हमारी कोई आसक्ति नहीं है, और वो पूर्ति माने हम संसार से आ गए हैं, पेट भर गया, ये स्थिति शांत रस में कहीं हो जाएगी कि उसकी ओर हमें नहीं जाना है, जो वस्तु जहां हमको जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसको हम प्राप्त करेंगे, और उसमें पूर्ति की स्थिति हो गई। जैसे अग्नि का एक स्वभाव होता है कि वह अदग्ध दहन करती है, जितना हिस्सा जला नहीं है अग्नि उस ईंधन को जलाएगी, जो जल चुका है उसको नहीं जलाती है। तो ऐसे ही एक ज्ञानी भी ये सोचता है कि संसार को तो मैंने भोग लिया, इसको क्या, इसको छोड़ो, अब जिस चीज को मैंने प्राप्त नहीं किया है या इस जैसी इससे कोई अतिरिक्त जो वस्तु है उसको मैं प्राप्त करूंगा। तो ये हो गई मन की पूर्ति, पूर्ति माने तृप्ति, सैचुरेटेड व्यक्ति जो है वो हो गया। तो सैचुरेशन जो है वो मैं तृप्ति बिल्कुल पूरी तरह से तर बतर हो गई है, जमीन में अब पानी सोखने की क्षमता नहीं रही। तो जैसे सैचुरेशन हो जाता है ऐसे ही पूर्ति का मतलब है कि विषयों में अब आसक्ति की समाप्ति। तो शांत में पूर्ति होती है, प्रीति का जो दास्य का जो स्वरूप है वो है विकास का। तो दास्य सख्य वात्सल्य मधुर और हास ये 5 रस जो हैं इनमें मन विस्तार को प्राप्त होता है। तो जहां सुख होता है उसमें कहीं विस्तार है, सुख शब्द का अर्थ भी यही है विस्तार, सु माने शोभन प्रकार से, ख माने आकाश विस्तार, और दुख का मतलब है कि कष्ट पूर्वक, ख माने विस्तार, जहां विस्तार संकुचित हो जाए उसका नाम है दुख। मन छोटा हो जाए और बस किवाड़ बंद करके एक कोने में चुपचाप बैठे रहो, तो वो जो स्थिति है उसका नाम है दुख। तो दुख में मन का संकोच है और सुख में मन का विस्तार है। तो पुराणों में केवल पांच रसों का जो वर्णन किया गया, शांतदास, सख्य, बासल और मधुर, इन पांच का जो विस्तार किया गया, वो विस्तार इसलिए किया गया क्योंकि मूलतः मन की पांच अवस्थाएं ही होती हैं, पूर्ति, विकास, विस्तार, विक्षेप और क्षोभ। ये पांच अवस्थाएं होती है, पांच अवस्थाओं के आधार पर ये बारह रसों का विस्तार है। इनमें शांत रस में केवल पूर्ति एक गुण है, शांत रस में केवल पूर्ति है। जो विकास है वो पांच रसों में है, दास्य, सच्चे, बात्सल्य, मधुर और हास। इन पांचों में चित्त विकास को प्राप्त होता है। मित्र आया तो एकदम विकास का प्राप्ति हो गई, स्वामी आ गए, अरे चलो चलो चलो उठो, तो मन का विकास है। तो दास्य विकासात्मक है, सख्य विकासात्मक है, बासल पुत्र का दर्शन करते ही यशोदा मैया कितनी विकसित हो जाए, कैसे आनंदित हो जाए, वो विकास। ऐसे ही प्यारे का दर्शन करते हुए श्री स्वामी जी कितने विकसित हो जाए, उनमें मन का विकास है। तो जहां, और हास्य में भी विकास है, अपन भी हंस रहे हैं, किसी दूसरे को भी हंसा रहे हैं, हंस रहे हैं हंसा रहे हैं, विकास। तो ये पांच रस जो हैं वो विकासात्मक होकर के विराजमान। तो शांत हो गया पूर्ति रूप, सैचुरेशन, बाद बाकी के पांच रस जो हैं इनमें चित्त का विकास है। इसके बाद में अद्भुत और वीर, ये दो रस जो हैं ये विस्तार, इनमें विस्तार का माने मन अद्भुत और वीर इनमें विस्तार की ओर कहीं दौड़ता है। अर्थात जैसे मैं उत्साह में हूं, तू भी मेरे साथ में चल युद्ध करने के लिए, तो ये विस्तार, एक दूसरे को भी कहीं विस्तार के साथ में, और उसमें संकुचित होकर के नहीं रहेगा व्यक्ति, बल्कि वह उसका कहीं विस्तार करेगा, उसको कहीं और ज्यादा उसको प्रोपोगेट करेगा, उसमें प्रोपोगेशन ज्यादा होगा, विस्तार ज्यादा होगा। तो विकसित होना और फैलना, ये दो चीज अलग अलग हो गई। तो इनमें विस्तार है। करुण और रौद्र, दो जो रस हैं इनमें विक्षेप है। विक्षेप माने बस अपना जो कार्य चल रहा है उसमें कहीं बाधा आ गई, विक्षेप आ जाएगा। करुण और रौद्र ये दोनों विक्षेपात्मक हैं, और भयानक और विभत्स इनमें क्षोभ, व्यक्ति क्षुब्ध हो जाए और वो अपने हाथ पैर के कार्य को भी छोड़ करके कहीं दूर भागने का प्रयास करे, भयानक और विभत्स में उनसे दूर हटने का प्रयास किया जाए। तो क्योंकि मूलतः ये पांच मन की स्थितियां हैं, बहुत साइकोलॉजिकली इसको ट्रीट कर रहे हैं, पूर्ति, विकास, विस्तार, विक्षेप और क्षोभ, ये मन की पांच स्थितियां हो सकती हैं। इन पांच स्थितियों के कारण जो पुराण है, उन पुराणों में पांच रसों का ही विशेष रूप से वर्णन किया गया। क्षोभ आदि, ये क्षोभ जो है वो भयानक और विभत्स, इनमें से दूर हटने की, भय की वस्तु से भी दूर हटने का प्रयास करते हैं, कहीं भागने का, और विभत्स माने घृणास्पद कोई वस्तु है उससे भी दूर हटने का प्रयास करते हैं। तो ये पांच जो मन की जो स्थितियां हैं, उन पांच मन की स्थितियों के कारण पुराणों में केवल पांच रसों का ही वर्णन किया गया। इसलिए ये पांच रस पुराणों में, इन पांच रसों का वर्णन प्राप्त है, और ये बारह प्रकार के जो रस हैं वो बारह प्रकार के रस यहां पर नहीं गए। तो मुख्यस्थ पंचधा शांत प्रीति प्रेयांश वत्सल मदश्चेत्य गेहा। मुख्य रस ये पांच हैं, शांतदास सख्य वात्सल्य मधुर, और यथापूर्वम अंतमा ये उत्तम होकर के विराजमान है। परंतु वस्तुतस्तु पुराणादौ पंचधैव विलोक्यते, पुराणों में पांच प्रकार की भक्ति का ही निरूपण किया गया। कभी शांत भक्ति जो है वो शांत भक्ति का निरूपण होगा, कपिल इत्यादि जो है वो शांत भक्ति का निरूपण कर रहे हैं, कपिल देव जी, ऋषभ देव जी, ये शांत भक्ति का निरूपण कर रहे हैं। कहीं दासी भक्ति का प्रहलाद इत्यादि जो है वो श्री कृष्ण को, श्री नारायण को नारायण समझ करके, परम ब्रह्म समझ करके उनकी आराधना कर रहे हैं, तो दासी भक्ति हो गई। श्री उद्धव इत्यादि ये दासी भक्ति को ग्रहण करेंगे। फिर सखागण जो हैं वे कभी सख्य भक्ति को, देवकी बसदेव, नंद यशोदा ये वात्सल्य भक्ति को, और प्रियागण ये मधुर भक्ति को, इनको प्रस्तुत करते हुए कहीं प्रस्तुत होते हैं कि मन की इन पांच अवस्थाओं के कारण ही इन भक्तियों का कहीं निरूपण किया गया। तो पुराणों में पांच भक्ति ही जो मुख्य जो भक्ति है, शांतदास सख्य वात्सल्य मधुर, इनका वर्णन किया गया। हास्य इत्यादि भक्तियों को उन्होंने केवल संचारी भाव माना, इन भक्तियों को पोषित करने वाला भाव करके माना, बारह उनको स्वतंत्र रस नहीं माना, उनको केवल पोषित करने वाला करके माना। पुराणों में हास्य, रौद्र, भयानक इत्यादि जो है विभत्स, उनको केवल मुख्य रसों का पोषक करके माना है। अब कहीं रसशास्त्र में इन भक्तियों का कहीं वर्णन भी किया गया, इनके स्वरूप का वर्णन किया गया। श्वेतश्चित्रो रोण शोण श्याम पांडुर पिंगलौ गौरो धूमस तथा रक्त कालो नीलक क्रमात अमी कपिलो माधवोपेन्द्रो नृसिंहो नंद नंदन बलक कूर्म तथा कल्कि राघव भार्गव किली किरी मीन इत्यशु कसिता क्रमाद्वादश देवता। इन बारह और रसों के बारह देवता माने गए, और इनके बारह बारह अलग अलग इनके रंग माने गए। इनके बारह देवता भी माने गए और इनके शरीर के बारह रंग भी कहीं माने गए। अब इसको एक चार्ट के द्वारा कहीं बहुत ज्यादा अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे शांत रस जो है मैंने बनाया था, तो शांत रस जो है वो शांत रस, उसका रंग श्वेत माना गया। शांत रस का रंग श्वेत है, इसके देवता हैं कपिल, और इसमें मन का भाव है पूर्ति माने सैचुरेशन। तो शांत रस जो है वो श्वेत, कपिल और पूर्ति, ये शांत रस का भाव। अब दास रस जो है उसका रंग है चितकबरा। चितकबरे का मतलब है कि प्रत्येक भाव के सेवक के साथ में जुड़ा रहेगा, दास यशोदा जी के साथ में भी जुड़ेगा, दास सखाओं के साथ में भी जुड़ेगा, दास अपने दासी के साथ में भी जुड़ेगा, दास मधुर भक्ति के साथ में भी जुड़ेगा, इसलिए चितकबरा उसका रंग है। दास का रंग चितकबरा है। इसके देवता हैं माधव, माधव माने नारायण। अब नारायण के साथ में कोई त्वमेव माता शि पिता त्वमेव, सब लोग कैसे भी स्तुति करो तो ये स्तुति कहीं हो जाएगी। शायद द्रौपदी जी का ये वचन है, गीता का वचन तो नहीं है, त्वमेव माता शि पिता त्वमेव, ये द्रौपदी जी का वचन है। जब कृष्ण कहीं महा माने किसी अन्य पुराण में वर्णन किया गया है, कृष्ण जिस समय रायसुई यज्ञ में आए हैं उस समय कहीं द्रौपदी जी कह रही हैं कि त्वमेव माता शि पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वित्तम त्वम देव देव, ये जो वचन है बड़े प्रसिद्ध जो श्लोक है, ये कहीं वो उधर का वचन है। हाँ, तो विद्या सर्वम है, ये द्रौपदी जी का वचन, द्रौपदी का वचन है। और ये किसी अन्य पुराण का वचन है, परंतु गीता में हर जगह, गीता प्रेस में और हर जगह माने इस वचन को प्रमुख रूप से कहीं प्रस्तुत किया। तो दासी में चित कबरा, और इसके माधव माने नारायण के प्रति कोई भी भाव रखा जा सकता है। माँ माने लक्ष्मी और धव माने पति। धव शब्द का अर्थ पति ही होता है, सधवा कहते हैं ना, माने पति के साथ में जो उसका नाम सधवा, इस तरह से ऐसी माधव माने माँ लक्ष्मी के साथ में जो हो, धव के साथ में हो, उसको माधव कह देंगे। ऐसे ही सख्य, सख्य जो है इसका गुलाबी रंग है, सख्य का रंग गुलाबी है, और इसके देवता उपेंद्र हैं। उपेंद्र माने बामन भगवान, वो इसके देवता हैं, और बलराजा की फिर सहायता निरंतर निरंतर करते हैं, बलराजा की पूरी सहायता करते हुए विराजमान होते हैं उपेंद्र। बात्सल्य का जो रंग है वो गहरा लाल, शोण, बात्सल्य का रंग शोण है, लाल है, गहरा लाल है, और इसके देवता जो हैं वो नृसिंह हैं। नृसिंह भगवान बात्सल्य की मूर्ति है, प्रहलाद को गोदी में बैठा करके चाटते, जैसे पशु लीला में जैसे बालक को अत्यंत लाल जो है वो उसका एक प्रतीक है चाटना, ऐसे ही श्री नृसिंह भगवान प्रहलाद को चाटते हुए विराजमान होते हैं। तो बात्सल्य की अधिक अधिकता। मधुर भक्ति जो है उसका रंग है श्याम, काले रंग में सब डूब जाए, ऐसे ही प्रीति जो है मधुर भक्ति, उसमें सारे भाव कहीं छुप जाएंगे। और इसके देवता नंदन नंदन, जैसे मधुर भक्ति नंदन नंदन में है, वैसे और कहीं दूसरी जगह नहीं। और हास्य, इसका रंग भी है श्वेत, दोनों की श्वेत रंग है, शांत का भी श्वेत और हास्य का भी श्वेत, और इसके हास्य के देवता हैं बलदेव, बलदाऊ जी, और ये भी विकास है। तो इन पांच रसों में विकास है, शांत में केवल पूर्ति, और प्रीति, सख्य, बात्सल्य, मधुर और हास्य, इनमें मन में विकास की अवस्था प्राप्त होती है। तो ये विकास की अवस्था है। अद्भुत, इसका रंग पीला है, और इसके देवता कूर्म है, कूर्म भगवान है। अद्भुत का पीला रंग है और कूर्म भगवान है। वीरस जो है उसका देवता है कल्कि, और वीरस का रंग भी गौर, वीरस का रंग गौर, ये कल्कि इसके देवता होकर के विराजमान है। करुण रस ये धूम्र है, धुएं के सिर रंग का, और इसके देवता राघवेंद्र, श्री राम, एक वो रसक करुण निमित्त भेदा, जो उत्तर रामचरित्र भवभूति, उन्होंने करुण को ही सबसे बड़ा रस माना, और करुण रस सबसे ज्यादा प्रकट होता है कहीं राघवेंद्र सरकार के चरित्र में, रामचरित्र में करुण रस सबसे ज्यादा है। और रौद्र रस जो है उसका रंग है रक्त, और उसके देवता है परशुराम। और करुण और रौद्र इन दोनों में विक्षेप है। और भयानक रस, इसके देवता बुध हैं, परंतु श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा बुध के स्थान पर मीन ज्यादा उचित है, मीन पाठ हमको ज्यादा अच्छा लगता है, बुध पाठ उतना अच्छा नहीं लगता है। तो भयानक रस जो है उसका मीन, उसके देवता है मीन, और इसका रंग काला होकर के विराजमान है, ये क्षोभ को उत्पन्न करता है। भगवान बुध जो है वो वेद मत का कहीं विरोध करते हैं, इसलिए उनको कहीं देवता, रस का देवता नहीं माना गया, जबकि पूरा भक्ति शास्त्र ये वेद के आधार पर ही आधारित है, और रसो वैसा है इसको ही प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए उसको प्रधान करके नहीं माना गया है। और विभत्स इसके देवता हैं वराह। तो ये इसका रंग नीला है, तो ये श्वेतश्चित्रः अरुणः, ये पहले सात गिनाए, फिर इसके सात रंग गिनाए, पहले बारह रस गिनाए, बारह रस गिना करके फिर उनके बारह रंग गिनाए, बारह रंग गिना करके उनके बारह ये देवता उनको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। इनको कहीं अलंकार शास्त्र में इसको परिसंख्या कहते हैं, माने क्रमशः किसी वस्तु का वर्णन करना, इसको परिसंख्या कहते हैं। बहुत सारी चीजों की लिस्ट गिनाई गई और क्रम से कोई लिस्ट गिनाई जाए उसको परिसंख्या कहते हैं। तो श्वेत चित्र, चित्र माने चितकबरा, अरुण माने गुलाबी, श्वर्ण माने लाल, श्याम, पांडव माने कुछ पीले रंग का, पिंगल माने पीला, गौर धूम रक्त, काला नीला, ये क्रमशः ये सारे रंग हैं। और इनके कपिल, माधव, उपेंद्र, नृसिंह, नंदनंदन, बल, कूर्म, कल्कि, राघव, भार्गव माने श्री परशुराम, किरी माने श्री वराह, और मीन, ये इनके बारह क्रमशः इन रसों के देवता भी माने गए हैं। पूर्ते विकार विस्तार विक्षेप क्षोभतस्तथा सर्वभक्त रसास्वादः पंचधा परिकीर्तते। पुराणों में जो पांच केवल रसों का वर्णन आया, शांता सक्षमासन मधुर, उसका कारण ये है कि मन की पांच अवस्थाएं होती हैं, या तो तृप्ति, या विकार, या विस्तार, फिर विक्षेप, फिर क्षोभ, माने धीरे धीरे कम खेला, कम खेला, कम खेला, और खेला, और पूरी तरह से खेला। तो ये जो है वो ये पूर्ति माने पहले सैचुरेशन हो गया, पूरा तृप्ति हो गई, फिर इसके बाद में विकार कुछ अंतर आया, कली जरासी चटकी, फिर विस्तार हुआ, फिर विक्षेप हिली, फिर क्षोभ कहीं टूट करके अलग गिर गई, अलग हो गई। तो ये ही मन की इसी तरह से पांच अवस्थाएं हैं, उन पांच अवस्थाओं के कारण ये सारे रस हो रहे हैं। पूर्ते शांति विकाशस्तु प्रीतादिश पंचसु वीरे भूतेच विस्तारो विक्षेप करुणाग्रयो भयान के विवसो क्षोभो धीरई उदारता। वो उसी क्रम के अनुसार जो जैसे अभी चार्ट बताया, उस चार्ट के अनुसार ही माने ये बारह रस हैं, इन बारह रस के बारह रंग हैं, उनके बारह देवता हैं, और उनमें मन की पांच वृत्तियां कहीं शामिल होकर के विराजमान है। अखंड सुख रूपत्वे पेशाम अस्ति क्वचित क्वचित रसेस गहना स्वाद विशेषः कोप्यनुत्तमः। यद्यपि ये सभी रस अखंड रस रूप होकर के विराजमान हैं, सभी परम आनंद रूप हैं, परंतु कभी कोई रस अच्छा लगता है, कभी कोई रस अच्छा लगता है। तो क्वचित क्वचित माने विशेष अवसर पर अलग अलग रस विशेष रूप से आस्वादनीय लगते हैं। सभी समय सब रस नहीं, बल्कि कभी कभी कोई रस आस्वादनीय। अब जैसे नंदो सब के समय अब यदि कोई करुणा का गाए तो अच्छा लगेगा क्या? जन्मदिन के दिन कोई विरह के गीत गाए तो अच्छा लगेगा? और विरह में जन्मदिन के गीत गाए, विवाह के गीत गाए तो अच्छा लगेगा क्या? इसलिए यथा समय उत्सव के अनुसार कोई कोई जो रस हैं वो परम अच्छे लगते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन रास के रस ही अच्छे लगेंगे, वहां पर बासल्य के रस अच्छे नहीं लगेंगे। जन्मदिन के दिन, नंदोत्सव के दिन बाल्य रस की जो रसे हैं वे अच्छे लगेंगे। सखाओं के बीच में कहीं विराजमान है तो वहां पर सखाओं के साथ में खेलने की जो रसे हैं, कहीं कंधे पर चढ़ रहे हैं, कंधे पर चढ़ा रहे हैं, सहभोजन कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, वो रस कभी अच्छा लगेगा। कभी श्री कृष्ण की महिमा कहीं प्रकट हो रही है, उस समय देवोत्थान एकादशी इत्यादि के ऊपर श्री कृष्ण की दास्य भक्ति के जो रसे हैं वे, उन पदों का विशेष रूप से गायन किया जाएगा। तो ये रस क्वचित क्वचित, ये कभी कभी कोई कोई रस विशेष रूप से अच्छा लगता है, और वो रस कहीं अपने मूल रस का पोषक बन करके भी विराजमान हो जाता है। विरोधी होने पर भी ये पोषक बन करके विराजमान हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पात्र भेद के अनुसार ये रस कभी कभी किसी को ज्यादा पसंद आते हैं, अपनी अपनी रुचि भी है। पात्र भेद जो है, किसी को किसी रस में ज्यादा स्वाद आएगा, किसी को किसी रस में ज्यादा स्वाद आएगा। तो देश के स्थान के आधार पर, काल के स्थान पर आधार पर और पात्र के स्थान पर इन रसों में अंतर आ जाता है। देश काल पात्र के अनुसार इनमें रस में अंतर आ जाता है। जैसे वृंदावन में रासलीला अच्छी लगेगी, जमेगी, बहुत अच्छी बात। और यदि कहीं महावन में चले जाए, गोकुल में चले जाए, वहां बाल लीला ज्यादा अच्छी लगेगी। तो जो लीला स्थली है, उस लीला स्थली के अनुसार वो ही रस कहीं अधिक अच्छा लगता है। तो देश काल पात्र इनके अनुसार किसी पात्र को कोई, किसी पात्र को कोई, किसी पात्र को कोई। अब जो सखी भाव के उपासक हैं, मंजरी भाव के उपासक हैं, उनको मधुर रस अच्छा लगेगा। जो पुष्टमार्गी सेवक सेवा में के उपासक हैं, उनको बासर रस अच्छा लगेगा। जो नारायण की उपासना करने वाले हैं, उनको शांत रस और दास्य रस अच्छा लगेगा। जो ब्रह्मोपासक हैं, उनको शांत रस ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये पात्र के अनुसार भेद हो गया, स्थान के अनुसार भेद हो गया, और काल के अनुसार मान जैसा उत्सव है, उस उत्सव के अनुसार वही रस ज्यादा अच्छा लगेगा। अब कहीं दान एकादशी के दिन परिहास के जो रस हैं वो ज्यादा अच्छे लगेंगे, उसमें हास परिहास वो उस रस में ज्यादा रुचि होकर के विराजमान होगी। तो यहां पर कह रहे हैं, तो ये हुआ देश काल पात्र के अनुसार। इसी प्रकार कभी कोई रस का अधिक दिखना और कोई रस का कम लगना, इसका कारण भी क्या है कि जिसने जितना भजन किया है उसको उतने ही ज्यादा रस की प्राप्ति होगी। जो निरंतर भजन करने वाला है उसको बड़ा बहुत थोड़े से में बहुत बड़े रस की प्राप्ति हो जाएगी, और जिसने भजन नहीं किया है उसको कहीं ठोक ठोक करके उसको चित्त को एक जगह लगाना पड़ेगा, तब रस की उसको प्राप्ति होगी। तो यहां पर यही बात कह रहे हैं कि प्रतीयमाना अप्यज्ञायी ग्रामे सपद दुखवत करुणाद्यासा प्राज्ञायी परवरानंद मया मता। जो अज्ञ जन हैं और ग्राम्य जन हैं, वे जो रस की बारीकी है उसको नहीं पहचान पाते हैं। अज्ञ जन भी रस की बारीकी को नहीं पहचान पाते हैं, और जो ग्राम्य जन हैं वे भी रस की बारीकी को नहीं पहचान पाते। इसलिए कहीं मारधार असुर वध की लीला है, उसको तो ग्रामीण लोग बड़े प्रेम से देखें, और उनके सामने यदि प्रेम पत्तनम की लीला वर्णन करने लग जाओ, उनके सामने कहीं प्रेम संपुट की लीला वर्णन करने लग जाओ, तो गांव के लोग जो हैं उनको कहीं कुछ विशेष आस्वाद नहीं आएगा, और जो रसिक जन हैं उनको उसी लीला में आस्वाद आएगा। तो ये कहीं अंतर है। तो पांच प्रकार के जन हैं, एक है भाव्य, दूसरे हैं भावक, तीसरे हैं प्राज्ञ, चौथे हैं अज्ञ, और पांचवें हैं ग्राम्य। भाव्य का मतलब है कोई भी रस हो उसमें वे बस उसी में पूरी तरह से डूब जाएंगे, वे भाव्य जन है। तो भाव्य सर्वश्रेष्ठ है, भाव्य भाव्य भक्त सर्वश्रेष्ठ है, और किसी भी रस के साथ में डूब करके वो तादात्म्य प्राप्त कर लेगा। भावक जो है वो कहीं भावकत्व व्यापार जिनमें हो रहा है, अर्थात पात्र जो है, जो जिसका वर्णन किया जा रहा है वो अनुकार्य पात्र और जो नट नटी हैं रंगमंच के ऊपर, उनके साथ में अपने चित्त को मिला लेने वाला, वे हैं भावक। तो भाव्य तो वो जो निरंतर भजन कर रहे हैं और उनके सामने किसी ने राधा कह दिया, इतने में वे मूर्छित हो जाएं, तो वे तो भाव्य जन है, महापुरुष जन है। और उनका भजन इतना बढ़ा हुआ है, चित्त इतना निर्मल हो गया है कि वो जल्दी से रस की पूरी सामग्री को एकत्रित कर ले। भावक जन वो हैं कि थोड़ी सी काव्य सामग्री यदि उनके साथ में प्रयोग की गई है तो काव्य सामग्री के प्रयोग के द्वारा फिर वे कहीं भाव, उनके हृदय का भाव जग जाएगा और वे रस का आस्वादन लेंगे। फिर तीसरे प्रकार के हैं प्राज्ञ। प्राज्ञ जन जो हैं वो कहीं सामान्य जन हैं परंतु रसिक हैं, सामान्य जन हैं, भावुक हैं, उनका चित्त कोमल कहीं ना कहीं थोड़ा कोमलता से युक्त है और वे कहीं व्यवहार को जानते हैं तो वे व्यवहार को समझते हैं। एक बार एक महात्मा पूछ रहे थे, विरक्त होकर के कोई शिष्य उनके पास में आया, बहुत दिन से उनके साथ में रह रहा है, किसी महापुरुष के पास में गए तो कभी पूछा घर की याद आती है कि नहीं, तो शिष्य ने कहा नहीं आती है, अभी रस नहीं है, चलो अभी दूर हटो। कभी कभी आती है, बोले हाँ तुम ठीक हो, तुम पास में आओ, तुम्हारे सामने रस की चर्चा करेंगे। तो चित्त भी कोमल होना चाहिए। तो गृहस्थी है बुरी चीज, बंधन को देने वाली है, परंतु कभी कभी घर की याद भी आती है, जो माने घर की क्या स्थिति होती है इसके साथ में जो मन का जो संबंध है, वो मन का संबंध जब तक नहीं होगा तब तक प्राज्ञता नहीं आएगी। तो रस के तत्व को समझने के लिए कि माँ का बेटे के प्रति क्या संबंध है, बेटे का माँ के प्रति क्या संबंध है, कहीं परस्पर परिवार में जो खटास है उस स्थिति में भाई भाई में कैसे कहीं दूरी है, ये सारे व्यवहार का जो संबंध है वो व्यवहार का संबंध गृहस्थी में रह करके ही पता लगता है। इसलिए गृहस्थी को छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि आसक्ति को छोड़ना है घर गृहस्थी में, परंतु वहां की जो भावुकता की जो स्थिति है उस भावुकता की स्थिति का पूरी तरह से त्याग नहीं करना है, क्योंकि तो पूरा का पूरा जो वाणी साहित्य है वह सामाजिक परिवेश के साथ में, एटमॉस्फेयर के साथ में निरंतर जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको एकदम छोड़ा नहीं जा सकता है। इसीलिए महात्मा ने पूछा कि घर की कभी कभी याद आती है, बोले हाँ आती है, बोले तो ठीक है, अब तुम रस को जल्दी से समझ सकोगे, और एकदम भी पत्थर चित्त हो गए तब तो कुछ रस ले ही नहीं पाओगे, एकदम कठिन चित्त हो गए तब तो फिर रस से बिल्कुल ही गए। इसलिए मूल बात जो है, निष्कर्ष की बात जो है, कि घर में आसक्ति का यथासाध्य त्याग करना चाहिए, घर में रहते हुए भी आसक्ति का त्याग होना चाहिए। ग्रह का स्वरूपतः त्याग उतना उपयोगी नहीं है जितना कि ग्रह की आसक्ति का त्याग। दशरथ, नंद बाबा आदि घर में रहते हुए भी कृष्ण में उनकी आसक्ति है, ग्रह की आसक्ति का भी त्याग किए हुए। जनक राजा घर में रह रहे हैं परंतु फिर भी घर में आसक्ति का त्याग है, राजा हैं परंतु आसक्ति का त्याग है। तो इसलिए स्वरूपतः त्याग की आवश्यकता नहीं है, आसक्ति के त्याग की आवश्यकता है। हमारा जितना भी बल होना चाहिए वो ग्रहाशक्ति के त्याग के ऊपर होना चाहिए। फिजिकली किसी चीज को का जो रिनाउंसमेंट है वो कोई महत्व नहीं रखता है, उसका त्याग महत्व नहीं रखता है। स्वरूपतः भौतिक रूप में किसी वस्तु का त्याग करना वो नहीं। तो इसीलिए वैष्णव आचार्य ने निरूपण किया कि मोटी माया सत्य त्यजे झीनी तजन कोई, मोटी माया का तो सब त्याग कर देते हैं, झीनी माया का त्याग करना प्रयास यही होना चाहिए। गृहस्थी में रहते हुए भी, अपने लिए कह रहा हूं मैं, यही होना चाहिए कि घर में रहते हुए भी कहीं झीनी माया को त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। मोटी माया का त्याग करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो प्रकृति या जो काल चक्र है वो किसी को धन, किसी को गरीबी, किसी को सुख कम, किसी को दुख, किसी को स्वास्थ्य, किसी को रोग, ये क्रम क्रम से चक्रवत परिवर्तन थे। जो ऊपर का आ रहा है वो कभी नीचे आएगा, जो नीचे का आ रहा है वो बगल में जाएगा, बगल का आ रहा ऊपर जाएगा। तो ये क्रम तो निरंतर निरंतर चलेगा, परंतु तो हर स्थिति में कहीं एक संतुलन बना करके रखना और उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व न होना। जो दृश्यमान परिस्थितियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा कहीं आसक्त न होना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तु है। अपनी आसक्ति कहीं एक जगह ही बना करके रखनी चाहिए, और बाहरी जो परिस्थितियां हैं एटमॉस्फेयर में और परिवेश में जो परिस्थितियां आ रही हैं, उन परिस्थितियों को यदि दुख नहीं रहा तो सुख भी नहीं रहेगा। इसीलिए कहीं ज्ञानियों ने ये बात कही कि क्या किसी व्यक्ति को तुमने ऐसा देखा जो दुख मुझे मिले इसके लिए अनुष्ठान कर रहा है। सब लोग इस बात के लिए तो अनुष्ठान करते हैं कि मेरा दुख दूर हो, परंतु दुख मिले उसके लिए कोई अनुष्ठान नहीं करता है। तो श्री शंकराचार्य भगवत पाद कहीं कहते हैं कि जब हमने दुख को के लिए कोई अनुष्ठान, कोई जप, कोई व्रत नहीं किया कि दुख मिले, परंतु दुख अपने आप आया, तो जो सुख है वो भी अपने आप आएगा। फिर सुख के लिए इतनी चिंतित क्यों हो रहे हैं कि सुख मिले इसके लिए ये ताबीज, ये अंगूठी, ये व्रत, ये अमुक वस्तु हम धारण करते हुए विराजमान हो, इसके लिए फिर चिंतित करने की जरूरत नहीं है। चक्रवत परिवर्तन ते दुखानी च सुखानी च, जो दुख सुख हैं वे चक्र की तरह से कहीं आते रहते हैं। अपनी निष्ठा एक जगह रखनी है, क्षोभ उत्पन्न होगा जरूर, माने विक्षेप भी उत्पन्न होगा, क्षोभ भी उत्पन्न होगा। सारी जो चीजें हैं वे कहीं ना कहीं आ रही हैं, कहीं पूर्ति की स्थिति होगी, कहीं विकास की स्थिति होगी, कभी विस्तार की स्थिति होगी, कभी विक्षेप की, कभी क्षोभ की। ये पांचों स्थितियां बराबर यथा समय आती हुई चली जाएंगी, परंतु इनमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर रूप गोस्वामी जी यहाँ पर ये संकेत भी प्रदान कर रहे हैं कि जब दुख के लिए मैंने प्रयास नहीं किया, दुख बिना बुलाए आया, तो सुख भी बिना बुलाए अवश्य ही आएगा, ये आशा रखनी चाहिए। और आशा रख करके जो परिस्थिति चल रही है उनके अनुसार उनके साथ में संघर्ष करते हुए, उनके साथ में समझौता और उनको कहीं मोड़ने का थोड़ा बहुत प्रयास करते हुए भी बस अपनी यात्रा को आगे चलाते जाना चाहिए। हर सुबह उठ करके केवल यही देखने लगे कि आज का भविष्य फल क्या है, तो हो गया कि आज का दिन कैसा है और कौन सा ग्रह आ रहा है, तब तो व्यक्ति परेशान हो जाएगा। इसलिए उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, जो है तो आएगा। ये तो दिन आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ग्रह चक्र आते हैं जाते हैं, इनको आने आने जाने दो। तो यही मुख्य बात हुई। तो प्रत्ये माना अपज्ञ ग्राम ही सफल दुखवत, जो भाव्यजन है, भावक जन है, प्राज्ञजन है, अज्ञजन और ग्राम्यजन। अज्ञजन माने भोले भाले हैं जो, और ग्राम्य का मतलब है कि हमको तो यही सुख मिलेगा। तो ये लोग भी जो जिस स्तर पर है उस स्तर के अनुसार भी उसको रसानुभूति की अंतर हो जाएगी। तो रसानुभूति करने में भी मैन टू मैन जो रिलेशमेंट है उसमें कहीं वाइब्रेशंस हैं और उसमें कहीं अंतर आ रहा है। तो इसको भी इस तरह से ही समझना चाहिए कि कृष्ण कथा सुनने में एक को ज्यादा आनंद आ रहा है, दूसरे को कुछ कम आ रहा है, तीसरे को कुछ आ रहा है, चौथे का चित्त उखड़ा है। तो ये जो है ये स्थिति भी कहीं प्राप्त होगी, क्योंकि ये बारह रस यद्यपि परम भक्त परम सुखरूप और सांदानंद रूप होकर के विराजमान है, परंतु भव्य भावक प्राज्ञ अज्ञ और ग्राम में इन जनों के कारण किसी को ग्राम में सुख में ही सुख मिलेगा। संसार की चर्चा में, विषयों की चर्चा में, वीडियो उनके एपिसोड देखने में किसी को आनंद आएगा, किसी को कथा में आनंद आएगा, बस यही है। कोई दिन रात मोबाइल में लगा रहेगा, रील चला रहा है, चला ही जा रहा है, देखेगा एक मिनट भी नहीं, और घंटों खराब कर देगा, बस चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है, बस ठीक है, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग, एक बहन ने कहा बड़ी सुंदर बात कि ऑनलाइन सुनते हैं पर स्वाद नहीं आता है, आपके पास में आकर के सुनते हैं तो स्वाद आता है। लेकिन वो तो ठीक है, वो ऑनलाइन में तुम्हारा ध्यान इधर उधर रहता है, अच्छा लगता ही नहीं है। जब सामने बैठ करके सुनते हैं तो रस का आनंद आता है। कोई ये कहे कि ऑनलाइन सुन रहे हैं तो ऑनलाइन तो सब बेकारी है, ठीक है, कौन सुने मन, वो तो वो रील चलाते हुए दौड़ते हुए बस चले तो वो तो ठीक है, उसमें टिक करके सुनना वो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि भाव्य होना ये बड़ी वस्तु है। भाव्य होगा साधन के द्वारा, भावक होगा अपने चित्त को निर्मल और दर्पण की तरह से क्लियर रखने पर भावक हो जाएगा। और प्राज्ञ जो है वो काव्य शास्त्र और व्यवहार उनका भी उसे कुछ न कुछ ज्ञान होना चाहिए, घर का भी कुछ न कुछ कभी कभी याद आनी चाहिए। तो भावुकता के उन क्षणों को, उस बारीकी को, मनोविज्ञान की उस बारीकी को कहीं वो पहचानेगा। और अज्ञ जो है उसको तो कोई भी चीज परोस दो बस उसे खाने का मतलब है। अब गाय भैंस के सामने सारी सानी करके रख दी है, अब उसमें तुमने क्या मिलाया क्या नहीं मिलाया उससे उसको कोई मतलब नहीं है कि इसमें कौन सा खट्टा है और कौन सा मीठा है, उसको तो खाने से मतलब है, पेट भरने से मतलब है, तो वो स्वाद पूरी तरह से नहीं लेगा। तो वो अज्ञ जन है। द्रौपदी के राजसूय यज्ञ में शंख नहीं बजा, तो उन्होंने कहा भाई कोई व्यक्ति जो है वो उसका समादर ढंग से नहीं हुआ। तो एक स्वपच भक्त हैं, स्वपच वाल्मीक, स्वपच वाल्मीक बोल वे आए थे, उनका स्वागत नहीं हुआ, बोल बुला करके लाओ उनको। तो बड़े आदर के साथ में स्वपच वाल्मीक जी को बुला करके लाए और वो उनको द्रौपदी जी ने अपने हाथ से बड़ी सुंदर रसोई बनाई और 20 दौने लगा करके और सजा करके पातल में 3 पत्तल लगाई, 4 पत्तल लगाई और 4 पत्तल लगा करके सब चीज अलग अलग सजा करके रखी। और उन स्वपच वाल्मीक ने आए, बड़े सब चीजें उन्होंने एक साथ मिलाई, खट्टा मीठा खट्टा, और सबको हाथ से मिला करके और भोजन करके द्रौपदी जी झुंझला रही है, शंख फिर भी नहीं बजा। बोले शंख शंख क्यों नहीं बजा? और फिर क्या हुआ? उन्होंने विचार किया कि हमने तो इतनी मेहनत से बनाई, भाई उन्होंने सब चीज मिला करके गुणमेल कर ली, क्या करे, उनकी वही आदत जो जैसे मिलता है मांगने पर, जो कुछ मिला वो जो कुछ मिला उसको सब मिला करके सकल पुंगल बना करके वो उसको अरे तुमने कहा तुमने अपराध किया है, दंडोत करो। जब दंडोत की श्री शंकर बच गया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये अज्ञ और दूसरे लोग जो हैं वो केवल ग्राम में माने, उनको कृष्ण कथा अच्छी लगेगी ही नहीं, वे विषय सुख और केवल इंद्रिय सुख उसमें ही फंसे हुए हैं। ऐसे जो लोग हैं उनको अलग अलग एक ही रस, इन्हीं रसों में कहीं तारतम्य की प्राप्ति होगी। तर और तम का जो भाव है उसका नाम तारतम्य है, सीक्वेंस नहीं, तारतम्य माने सीक्वेंस नहीं, बल्कि तर और तम का जो भाव है उसको जानना, ये उनको प्राप्त होगा। ऐसे रस की जो बहुत सारी जो समस्याएं हैं, रस की अनुभूति की समस्या, रसानुभूति उसके जो प्रोसेस है और समस्या, उनको श्री रूप गोस्वामी जी ने कृपा करके वर्णन किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि बोल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, निताय गौर हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम। अपना स्वाद। आज देखिए ये कितना सुंदर बात है कि ठाकुर के लिए स्वाद है, हमारे लिए स्वाद नहीं। धर्मराज का अवतार थे, क्या बात है, जय हो, ये संतन को लाभ है भैया। ध्यान दें है तो सही माने। हाँ हाँ